بسم الله الرحمن الرحيم. اذان ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے، 10 منٹ 15 منٹ کا یہ ڈیوریشن اس قدر مبارک ہے. فرمایا الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا ترد. 24 گھنٹے آپ دعا کریں، ہو سکتا ہے قبول ہو، ہو سکتا ہے نہ ہو، یہ اللہ جانتا ہے. لیکن حدیث کے الفاظ ہیں جو اذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے تک دعا کرو کبھی رد نہیں ہوتی. یہ وقت اللہ کو پسند آ گیا. ویسے تو ہفتے کے سارے دن ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جو بھی دعا کرو اللہ اسے رد نہیں کرتی، اور یہ گھڑی عصر سے لے کے شام تک ہوتی ہے. اس لیے نیک لوگ جمعے کے دن عصر کے بعد دروازے بند کر لیتے تھے. آج تو ساری باتیں بھول گئے نا ہم، اور دروازے بند کیوں کرتے؟ کہتے بس اب درود پڑھنے کا وقت ہے اور دعا کرنے کا، شام تک مجھے کوئی تنگ نہ کرے.